يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب اور بے شک بعض اہل کتاب میں سے البتہ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہے ان کی طرف خاشعین للہ اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لا یشترون نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا کم قیمت اولئک یہی لوگ ہیں لہم اجرہم ان کے واسطے بدلہ ہے ان کا ان کے پروردگار کے پاس بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے پہلی آیت میں عام متقین کا ذکر تھا لیکن الذین اتقوا ربہم عام متقیوں کا انجام اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور پہلے نافرمانوں کی بات ذکر فرمائی اور ان کا انجام ذکر کیا نافرمان لوگوں کی خوشحالی سے اور آسودگی سے اور کاروبار کرنے سے اور مختلف قسم کی ان کی کاروائیوں سے انسان مسلمان دھوکہ نہ کھائیں دنیا کی زندگی میں اللہ نے ان کو برتنے کا سامان دیا ہے اور ان قریب خدا کے محاسبے میں مبتلا ہو جائیں گے وہ اس کے بالمقابل ایمان والے اور تقوی والے لوگوں کے لیے آخرت کی کامیابی اللہ تعالی نے بیان فرمائی عام متقیوں کے لیے لیکن اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے اور متقی بن گئے اللہ تعالی نے ان کو بھی بڑا اجر عطا فرمایا ہے ان کو بھی اجر ملے گا یہ اہل کتاب کے متقیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور اہل کتاب کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا ہے اسی سورت مبارکہ کے اندر کے اللہ نے فرمایا لیسو سوان سارے کے سارے تو برابر نہیں ہیں یہ صحیح ہے کہ اللہ نے فرمایا یہود اور نصارہ یہ پہلی کتابوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں متعصب ہیں عناد پر ہیں ضد پر ہیں بڑی مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے شدید دشمن ہیں قرآن کریم کے پروگرام کے سخت مخالف ہیں اور بھی ان کی خرابی ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ سارے برابر نہیں اہل کتاب میں بھی ایسا گروہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ تعصب اور عناد کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ تھوڑے ہیں بہت قلیل ہیں حضور کے زمانہ مبارک میں بھی تھے اور اس کے بعد بھی ہر دور میں ایسا رہا ہے آج بھی ہے بعض منصف مزاج اہل کتاب حقیقت کو سمجھ کر تو ایمان کو قبول کر لیتے ہیں آج بھی ایسا ہے حضور کے زمانہ مبارک میں عبداللہ ابن سلام جو بڑے عالم فاضل تھے یہودیوں میں انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ ایک آدمی تھے انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا تمیم داری مشہور عیسائی مذہب رکھنے والے تھے صہیب رومی بھی عیسائی مذہب رکھتے تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا مکی زندگی میں سلمان فارسی جو تھے انہوں نے بھی پہلے عیسائی مذہب اختیار کیا ہوا تھا اور پھر وہ ایمان قبول کیا انہوں نے، ایسے لوگوں کا ملتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو ذکر کیا گیا لیسو سوان، اس میں اشارہ یہودیوں کی طرف، اور اس آیت کے اندر اشارہ ہے نصارہ کی طرف. وہاں اہل کتاب سے مراد یہ سارے برابر نہیں. دیکھو عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ ایمان بھی تو قبول کرنے والے، اور ایمان قبول کر کے اتنے بلند چلے گئے کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ مثل عشر و عشرت، یہ اسی طرح جنتی ہیں جس طرح کہ یہ دوسرے عشرہ مبشرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ. یہ فرمایا یہ ان دس کی طرح یہ بھی بہشتی ہیں اور جنتی ہیں. عبداللہ ابن سلام کے بارے میں فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، حضور کے سامنے بیان کیا تو حضور نے فرمایا انت تموت علی الایمان، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مثال سنا دی گئی. تو دیکھو وہاں پر اہل کتاب سے یہود کی طرف اشارہ تھا، یہاں نصارہ کی طرف. سارے نصرانی ایسے نہیں ہیں کہ وہ فاسق اور متعصب ہوں. ان من اہل الکتاب، بے شک بعض اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور تمہاری اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کی طرف جو نازل کی گئی اس کی کتابیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، انجیل وغیرہ. تو جیسا کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ نسائی، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی. یہ اہل کتاب میں سے نصارہ کے بارے میں فرمایا، نجران کے اندر 40 آدمی نصارہ تھے، عیسائی تھے، جنہوں نے ایمان قبول کیا. حبشہ کے اندر 32 آدمی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور حبشہ کا بادشاہ بھی ایک اسحمہ نجاشی رحمہ اللہ، اس نے بھی ایمان قبول کیا تھا. اور مدینے کے باشندوں میں سے، یہود میں سے، وہ عبداللہ ابن سلام، یہ 32 آدمی حبشہ کے اور 40 آدمی نجران کے اور نجاشی، یہ سب عیسائی مذہب رکھتے تھے. اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے حضرت انس کی روایت، کہ یہ نجاشی کی وفات پر یہ بات ہوئی تھی. نجاشی جبکہ مکے سے دو قافلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، حضرت عثمان بما اپنی بیوی حضور کی صاحبزادی رقیہ، حضرت جعفر اپنی بیوی اسماء کے ساتھ، وہ بھی مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور اس طریقے سے اور بہت سے آدمی تھے، 80 آدمی ہے قافلے میں گئے تھے، اس سے پہلے تھوڑے گئے تھے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر نجاشی نے ایمان قبول کیا تھا. یہ آ نہیں سکا، شوق بڑا رکھتا تھا کہ حضور کی خدمت میں پہنچ سکے، لیکن پھنسا ہوا تھا ایسا کہ آ نہیں سکا. اس نے ایک دفعہ 30 آدمیوں کا ایک وفد بھی بھیجا تھا، اس میں اس کا بیٹا بھی تھا. تو جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سوار ہوئے سمندر میں، لیکن آب و ہوا ناموافق تھی، ہوا ناموافق تھی، طوفان آیا، وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ آدمی ہلاک ہو گئے، پہنچ نہ سکے وہ. اور ایک قافلہ بعد میں حضور کی خدمت میں آیا تھا، جن کا ذکر آگے 7 پارے کی ابتدائی آیتوں میں ہو. وہ آئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. نجاشی جس وقت فوت ہوا اس وقت کوئی وہاں مسلمان نہیں تھا. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نجاشی فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ نجاشی حبشہ کی سرزمین میں فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ادا کریں۔ حضور نے اعلان کیا، لوگ باہر عیدگاہ میں نکلے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت کو حضور کے سامنے کر دیا، وہ نظر آ رہی تھی، دو بڑی بڑی صفیں بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ غائبانہ تو نہیں تھا، وہ تو سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ ایسی بات بن گئی تھی جیسا کہ بیت المقدس کو اللہ نے سامنے کھول دیا، پردے ہٹا دیے تھے۔ اس واسطے یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کسی مسلمان کا نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، اس کا نماز جنازہ تو دوسری جگہ غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے۔ نجاشی کے نماز جنازہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں چونکہ سب عیسائی تھے، وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کا نماز جنازہ یہاں ادا کیا گیا۔ اور جہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت یا چند افراد بھی نماز جنازہ کسی کا پڑھ لیں، ادا کر لیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا سب کی طرف۔ صحیح بات اور صحیح مسلک یہی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جنازہ تو ظاہر کر دیا گیا تھا جیسا کہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ، تو حضور نے نماز پڑھائی، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ تو حبشی غلام ہے، ہم کیسا جنازہ پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ مومن ہے، مومن ہے، وہ ایمان وہ لا چکا تھا، وہ بھی اونچے درجے تک پہنچ چکا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ کنہ نتحدث ہو، صحابہ کرام یہ بیان کرتے رہتے تھے کہ کافی عرصے تک نجاشی کی قبر پر نور برستا ہوا نظر آتا تھا، جس کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، قبر سے نور اٹھ رہا ہے، اوپر سے برس رہا ہے، بالکل مشاہدہ کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قبر پر نور برستا تھا۔ نجاشی تو پہلے عیسائی تھا، تو فرماتے ہیں یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا، خصوصاً منافقین نے بڑا اعتراض کیا، دیکھو یہ کیسے لوگوں پر جنازے پڑھتے ہیں، مطلب ہے کیا کر رہے ہیں۔ منافقین کا کام تو خباثت کی بنا پر تھا، مومنین کو شبہ تھا کہ ایک حبشی پر کیسے نماز جنازہ پڑھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو مومن تھا، ایمان اس نے قبول کیا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا ان کو پتہ چل گیا تھا۔ تو فرمایا کہ بعض اہل کتاب میں وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو چیز نازل کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی قرآن، اور جو چیز نازل کی گئی ہے ان پر، بلکہ حدیث میں اس طرح آتا ہے تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دورا اجر ملتا، ڈبل اجر ملتا، ان میں ایک وہ غلام ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے دنیاوی مولا کا حق، آقا کا بھی ادا کرتا ہے، مسلمان غلام، اس کو دورا اجر ملے گا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس لونڈی ہے، وہ اپنی لونڈی کو کی تربیت بھی اچھی کرتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے اور دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اس کو بھی دورا اجر ملے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو پہلے اپنے کسی نبی پر ایمان رکھتا ہے، پہلی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاتا ہے اور آپ پر بھی ایمان لاتا ہے۔ یوتون اجر و مرتین، ایسے لوگوں کو دورا اجر ملا دیا جائے گا، ڈبل اجر کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ بعد کے زمانوں میں بھی ایسا ہوا، اور اس سے آگے اللہ نے ان کی صفتیں بھی بیان فرمائی۔ جو منصف اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، یہ دو صفتیں ان کی بیان فرمائی، آگے ان کا بدلہ بیان فرمایا۔ یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہمارے دور میں دیکھیے، قریب زمانے میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، ہر دور میں۔ ڈاکٹر اقبال کا جد امجد برہمن تھا، اللہ نے ایمان مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد یہ ہندو تھے، سنیاروں کا کام کرتے تھے. مولانا عبید اللہ سنگھ بھی سکھ تھے، وہ خود مسلمان ہوئے. یہاں آپ کے ضلع میں وہ پروفیسر فضل الہی جو تھا وہ سکھ تھا، سکھ سے مسلمان ہوا. یہ اسلامی ہائی اسکول میں جو ابراہیم ماسٹر صاحب ان کا والد مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسلمان ہوا، وہ دونوں اکٹھی مسلمان ہوئے تھے. ایسے ہر دور میں مولانا عزیر گل صاحب جو ابھی زندہ ہیں اسیران مالٹا میں، وہ ایک آدمی ابھی باقی ہے. ان کی بیوی وہ انگریز عیسائی تھی، وہ مسلمان ہوئی. 30 سال ان کے نکاح میں رہی، قرآن کا ترجمہ بھی کیا. آخر وہ چند سال ہو گئے فوت ہو گئی، 30 سال ان کے نکاح میں رہے. بڑی اچھی خاتون تھی، بڑی عبادت گزار تھی. اور ایسا ہی یہ تحفۃ الہند کے مصنف جو تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت کے آدمیوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. یہ پٹیالے کے رہنے والے تھے. تحفۃ الہند جو کتاب لکھی ہے اس شرک کی تردید میں اور اسلام کے حقائق کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب. وہ ہندو تھے. ایسا ہی اب بھی ایک آدمی زندہ ہے، وہ یہودی تھا، ترکوں کے آخری دور کے اندر مسلمان ہوا. ترکوں کی حکومت کا آخری دور تھا جب مصر اور اردن اور شام اور مدینے کا رابطہ ریل کے ساتھ قائم تھا. بعد میں تو گڑبڑ ہو گیا، یہ ریلیں ہی اکھڑ گئی، مدینے کا تو بالکل ہی حساب ہو گیا. چرک اردن وغیرہ میں تو اب چلتی ہیں ریلیں، یہ وہاں اس کا لیوپولڈ جس نے محمد اسد اپنا نام رکھوایا بعد میں، یہ جرمن کا یہودی تھا جو مسلمان ہوا. اور عجیب بات ہے کہ اس نے پہلے اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے سفر اختیار کیا تھا. تو مصر سے کہیں ریل پر سوار ہوا تو فلسطین کے بدو بھی ساتھ سوار تھے، تو بھی سوار ہوئے، مسلمان تھے، دیہاتی بدو. لیکن اس وقت ان میں اسلام کا شعور بہت گہرا تھا. وہ بدو راستے میں بھوک لگی، اسٹیشن پر اترا، کہیں کھانا لایا، 2 روٹیاں لایا، لا کر آدھی اپنے سامنے رکھ لی اور آدھی اس لیوپولڈ کے سامنے رکھ دی. تو کہا بسم اللہ علی برکت اللہ، کھاؤ. اس نے کہا کہ آپ کھائیں نہیں، کہ آپ اور ہم دونوں مسافر ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی کھائیں. ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم صلح کیا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا یہی طریقہ، آپ بھی کھائیں. بسم اللہ علی برکت اللہ. اس واقعہ سے وہ بہت متاثر ہوا. پھر اس نے ایک اعتراض کیا اس بدو پر کہ تم کہتے ہو کہ اسلام جو ہے یہ عالمگیر مذہب ہے، سچا مذہب ہے، منصفانہ مذہب ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ مسلمان ایک عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی یہودی اور کوئی عیسائی مسلمان کسی لڑکی سے اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ بات تو ظلم کی معلوم ہوتی ہے. یہ تو ایک طرف ہے، کوئی مسلمان تو عیسائی یہودی عورت سے نکاح کر سکے اور یہودی نہ کر سکے. وہ بدو اچھا شعور رکھتا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہی ہے، لیکن اس کی حکمت بھی تو آپ سمجھیں. اسلام سچا مذہب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیں؟ یہ اسلام نہیں پسند کرتا کہ اپنے ماننے والی عورتوں کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں ڈال دیں. اس واسطے کہ جو عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر میں آئے گی، مسلمان موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح ادب اور احترام کرتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عیسائی اور یہودی وہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری ایک عورت اگر ان کے گھر میں ہوگی تو ہر وقت عذاب میں مبتلا رہے. یہ کیسے اسلام برداشت کر سکتا ہے کہ ہر وقت ایک مسلمان عورت اس عذاب میں مبتلا ہو؟ تو بات اس کے ذہن میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی. میں کہا واقعی یہ ایسی بات، عیسائی تو توہین کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سخت سے سخت توہین کرتے ہیں. ایک مسلمان عورت اس کو کس طرح برداشت کرے گی ساری عمر؟ اس واسطے اللہ نے نکاح ہی جائز رکھا. اور ان کی عورت جو آئے گی ہمارے ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح ادب دیکھے گی، موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح احترام دیکھے گی جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لا نفرقو بین احد من الرسل، ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کی توہین سب نبیوں کی توہین کے برابر ہے. تو بات اس کے سمجھ میں آ گئی اور آہستہ آہستہ اللہ نے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا. اس نے کتابیں بھی لکھی، اب بھی زندہ ہے، روڈ ٹو مکہ، چارہ مکہ، اور اسلام ایک بکراس روڈ، اسلام چورستے پر، بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں. وہ بھی بڑا شاکی ہے مسلمانوں کی حالت سے کہ بہت بگڑ چکی ہے مسلمانوں کی حالت. اور اسی طریقے سے مارمیوڈوک جو عیسائی تھا، انگریز تھا، ترکی میں گیا جاسوسی کرنے کے لیے، خدا نے وہاں کے اس دور کے عالم شیخ الاسلام کی خدمت میں پہنچ کر مجلسے اٹینڈ کرتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے. اس نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، بہت اچھا ترجمہ ہے، صحیح ہے. ایسے ہی آپ کے یہاں جیلم میں غازی احمد، اس کا باپ سخت کٹڑ ہندو تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا. غازی احمد تعلیم پائی ہے، پروفیسر ہے، ہدایت کا ترجمہ بھی کیا اس نے، بڑی تکلیفیں اٹھائی اسلام نے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں بھی بعض ایسے ہیں، ہر دور کے اندر. شاہی خاندان کا ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں کویلم جو تھا، اس نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ جو لکھا ہے، جس کو تنتاوی جوہری نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں نقل کیا ہے، وہ آب و ہوا بدلنے کے لیے الجزائر گیا تھا، تو وہاں اس نے مسلمانوں کا وضو کا طریقہ دیکھ کر اسی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا. کام کر کے آتا ہے آدمی، تو آ کر کے جب وضو کرتا ہے تو وہ اس کو بہت طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام ہی قبول کیا. بیرسٹر تھا وہ، بار اٹلا تھا، اس نے 40 آدمی اپنے خاندان کے بھی مسلمان بنائے وکٹوریا کے زمانے میں، اس پر مقدمہ بھی چلایا تھا انگریزوں نے، لیکن زبردست بیرسٹر تھا تو وہ مقدمہ لڑتا رہا، کچھ بھی نہ ہوا. تو ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ سارے ایسے نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو منصف مزاج ہوتے ہیں، وہ ایمان قبول کرتے ہیں، اور جو یہود اور نصارہ کی خرابی ہیں وہ ان میں نہیں ہوتی. چنانچہ فرمایا خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، خاشعین خشوع. یہ تو بڑی صفت ہے، چار اٹل اور اہم اصولوں میں ایک اخبات ہے جو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں. خاشعین للہ، خدا کے سامنے اخبات للہ، ان میں یہ ہے. حضور کا ارشاد مبارک ہے، اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ اخبات ہوگا. فرمایا تم مسجد میں جاؤ گے، بری ہوئی مسجد نظر آئے گی، 500 آدمی ہوں گے، لیکن ان میں لا ترافی خاشیان نہیں آئے گا، ادب فضول حرکتیں کرنے والے. خشوع آجی، تو یہ آجی جو ہے اللہ کے سامنے تو فرض ہے اور بڑی ضروری ہے اور ایمان کا خاصہ ہے، اور دوسرے آدمیوں کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آنے والی بات آتی ہے. جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ اکڑ بھی نہیں نکالے. لا یبغی بعضکم علی بعض، نہ فخر کرے گا نہ غرور کرے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ اہل کتاب کی بیماری کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر سامان خریدتے ہیں، وہ بیماری ان میں نہیں. یہ خرابی کا باعث یہ ہوتی ہے، سمنن قلیلہ، حقیر مفاد حاصل کیا، مسئلہ تبدیل کر دیا اور پیٹ پروری کی. یہ بیماری مسلمانوں میں بھی یہود و نصارہ کے راستے سے آئی، تمام باطل ذرائع سے دھوکے اور فریب کی وجہ سے پیٹ پروری کی جاتی، رسومات بنائی ہوئی سمجھے گی، وہ غلط مسائل بتلائے جاتے ہیں، اس کی فیس اور معاوضہ طرح طرح کے عنوانوں سے لیا جاتا ہے، پیٹ پروری کی جاتی ہے، دنیا کا حقیر سامان لے کر خدا کی آیتوں کو فروخت کر دیا. فرمایا یہ خرابی بھی ان میں نہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، بلکہ ڈبل اجر ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، یاد رکھو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. قیامت کا محاسبہ بھی آ رہا ہے، جو آنے والی بات ہے وہ جلدی ہے. ہر مرنے والے کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے، قیامت کا محاسبہ بھی شروع ہوگا تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں. جو جلدی حساب لینے والا ہے وہ جلدی بدلہ بھی دینے والا ہے. جس کا حساب جلدی ہوگا جلدی اس کو بدلہ مل جائے گا، اچھا بدلہ ملے گا یا برا ملے گا، جو بھی ملے گا جلدی اس کو بدلہ مل جائے گا. اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تمام کا حساب لے گا اور ان کو بدلہ دے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور صبر کی تلقین کرو دوسروں کو، ورابطوا اور لگے رہو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 260. 200 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ بھی لمبی اور عظیم صورتوں میں سے ہے. یہ آخر میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کر کے اس آیت میں 5 اصول بتلا دیے ہیں، اور 6 بات فلاح اور کامیابی کی ارشاد فرمائی ہے. اور حقیقت میں یہ ایک جامع نصیحت ہے جو ساری سورت کا خلاصہ ہے، تمام سورت کا نچوڑ اور لب لباب ہے جو اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. 5 اصول اور ایک اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. یہ 5 اصول ہی ایسے ہیں کہ یہ ساری صورت اسی کی تشریح ہے، کیونکہ یہ نچوڑ اور خلاصہ آخر میں بتلا دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، پہلی بات تو یہی ہے، خطاب ایمان والوں سے ہے اور ایمان ہی مطلوب ہے، اور سب سے اہم بات انسانیت کے سلسلے میں وہ ایمان ہے. تو یہ ایک خطاب بھی ہے اور اصول بھی ہے، ایمان پر ہی سب معاملے کا مدار ہے، انسان کی سعادت اور فلاح نجات، دنیا اور آخرت میں کامیابی ایمان پر موقوف ہے. ایمان ہی مطلوب چیز ہے سب سے زیادہ، اور اسی لفظ سے خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا. اور اس سورہ مبارکہ میں ابتدا سے لے کر آخر تک ایمان کی بات سمجھائی گئی ہے، اور 20 مرتبہ سے زیادہ اس سورہ مبارکہ کے اندر شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے. 20 مرتبہ سے زیادہ، 20 مقامات سے زیادہ مقامات ہیں جن میں صرف شرک کی تردید فرمائی ہے. اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالی کی جس طرح ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی کے علم محیط میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. عالم کل بھی خدا کی ذات ہے، عالم الغیب بھی صرف خدا کی ذات ہے. اس معاملے میں بھی دھوکے میں نہ پڑنا اور شرک نہ اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں بھی شرک والی بات سمجھا دی گئی ہے کہ لوگ عبادت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. مالی عبادت ہوتی ہے یا بدنی ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہے، عبادت کے اندر بھی خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور تصرف کے بارے میں تمام کائنات کا ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک، تصرف اور اختیار صرف خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. جو آدمی بھی ایسا اعتقاد رکھے گا وہ مشرک بن جائے گا، ایمان سے الگ ہو جائے گا. ایمان بہت بڑی چیز ہے. نظر و نیاز کے بارے میں بھی اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، یہاں حضرت مریم کی والدہ کی نظر کا ذکر فرمایا ہے، نظر تو للرحمن ما فی نظر تو لک ما فی بطنی محررن. نظر و نیاز بھی صرف اللہ کے تقرب کے لیے ہی ہونی چاہیے. غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر مانو گے، شرک بن جائے گا اور ایمان کے منافی ہوگی وہ بات. اور اسی طریقے سے یہ تمام مسائل جو ایمان کے اندر خلل ڈالنے والے ہیں وہ بتلا دیے گئے ہیں، اور شرک کی مختلف باتیں سورت کے اندر واضح کی گئی ہیں. تو ایک تو ایمان ہے جو سب اصولوں کا بنیادی اصول ہے، اور ایمان والوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چار اہم اصول سمجھائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. یہ صبر کا اصول اس سورت میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنا بھی غور کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین نے ایمان کے سلسلے میں اور توحید خداوندی کے سلسلے میں کتنا صبر کیا اور کتنی تکلیفیں برداشت کی. حضرت مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام، اور پھر دوسرے انبیاء کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی خاطر اور توحید کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کتنا صبر کیا ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ صحابہ کرام نے خصوصاً اس سورت کے اندر بہت بڑا حصہ غزوہ احد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان پر کتنی تکلیفیں آئی، کتنے مصائب آئے، تو انہوں نے کس طریقے سے وہاں صبر کیا. اور پھر جگہ جگہ ان تصبرو، اے ایمان والو اگر صبر کرو گے تو تم کو کامیابی نصیب ہوگی. سورہ بقرہ کے اندر بھی صبر کا اصول بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے سمجھایا، اور ہماری ملت ابراہیمیہ کا اہم اصول ہے یہ صبر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کی طرح، اے ایمان والو صبر کرو. اور صبر جو ہوتا ہے یہ ایک تو اطاعت کے لیے ہوتا ہے، کوئی اطاعت بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی. جب تک آپ صبر نہیں کریں گے اطاعت نہیں ہو سکتی کوئی بھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد. ان تمام اطاعتوں میں اس صبر ضروری ہے. اور دوسرا صبر ہے کہ نفس کو اس کی خواہشات سے روکنے کے لیے. صبر کا معنی روکنا ہوتا ہے، ضبط کرنا، اور نفس کو ڈسپلن میں رکھنا کہ وہ خواہشات کی طرف جاتا ہے، وہاں رکاوٹ ڈالنی. اور تیسرا ہے کہ جو ایمان اور دین کے سلسلے میں جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے. تو صبر ہر مقام میں انسان کے سامنے آتا ہے. صدمہ پیش آ گیا، نقصان ہو گیا، تو وہاں پر صبر سے کام لینا، تو صبر کا بڑا اہم معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اصبروا فرمایا، صبر کرو. اور قرآن میں بے شمار جگہوں میں اس کا ذکر ہے، صبر انسان کو، کیونکہ اس کے بغیر انسان کو فلاح نصیب نہیں. جنگ میں صبر کرنا پڑتا، اگر صبر نہیں ہوگا تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، دشمن کا مقابلہ نہیں ہوگا. صرف صبر ہی نہیں ہے بلکہ صابرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا اور تعلیم دینا، دوسروں کو اتنی ترغیب دینا، جیسا کہ قرآن وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، بہت سی جگہوں میں قرآن نے ایمان کے ساتھ ضروری ہے ایمان، اعمال صالحہ اور تواصی بالصبر، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، اسی طرح جیسا کہ حق کی تلقین ضروری ہے. حق کی تلقین، خود بھی حق پر قائم رہو، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہو. خود بھی ایمان پر قائم رہو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہو. یہ بھی ضروری ہے کہ صابرو میں یہ بات آ گئی. یہ مصابرت بھی ضروری ہے، جیسا خود ایمان کے تقاضے پر قائم ہو، دوسروں کو بھی اسی طریقے سے تلقین کرو. تواصی بے صبر اسی کو کہا جاتا ہے. تو ایک صبر کا اصول ہو گیا، دوسرا یہ ہے تواصی بے صبر ہو گیا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، اور تیسرا اصول فرمایا رابطو، لگے رہو نیکی اور اطاعت کی کام میں، لگے رہو. مرابطہ اصل میں کہا جاتا ہے رباط اور مرابطہ، جہاں دشمن کی سرحد ہوتی ہے وہاں پر رباط گھوڑے باندھنا، اور وہاں پر مستعد ہو کر قائم رہنا کہ کہیں دشمن سرحد سے ہمارے علاقے میں نہ گھسائے، اس کو مرابطہ کہتے ہیں. اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسلام کے ملک اور کافروں کے ملک کے درمیان کی سرحد کی حفاظت کرنا، یہ بڑی ضروری، سرحدوں کی حفاظت کرنا. ظاہر ہے کہ اگر اسلام کا ملک محفوظ نہیں رہے گا، جہاں اسلام نافذ ہو اور جاری ہو، تو پھر امن نہیں رہ سکے گا. اگر دشمن نے غلبہ پا لیا تو سب چیزیں تباہ ہوں. سرحدوں کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. رباط یومن خیر من الف شهر فیما سوا، ایک رات کا پہرہ دینا سرحد پر دشمن کی حفاظت کرنا کہ دشمن کہیں خلل انداز نہ ہو جائے، یہ ایک مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھنے والی بات. اور ایک روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ خیر من الف شهر، ایک رات کا پہرہ دینا اور حفاظت کرنی سرحد کی، 1000 مہینے کے روزے نفلی رکھنے سے اور نفلی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھنے والی بات. حضور کا یہ فرمان. اور وہاں ہی رباط پر دشمن کے مقابلے میں حفاظت کرتے ہوئے جو آدمی وہاں ہی فوت ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ مرابط کا جو عمل ہے وہ قیامت تک لکھا جائے گا، اس کی قبر کے فتنے سے مامون رہے گا. یہ مرابط کی فضیلت بیان کی گئی دشمن کے مقابلے میں، یعنی تیار رہنا، مستعد رہنا، سٹینڈنگ رہنا ہر وقت کے دشمن کہیں سے خلل انداز نہ ہو جائے اور کہیں ہمارے ملک میں حملہ آور نہ ہو جائے، ہمارے نظام برحق کو درم برم نہ کر دے کے ہر وقت مستعد رہنا اور تیار رہنا، اسی کو رباط کہا جاتا. یہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے. حدیث میں باطنی رباط کا ذکر بھی فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ظاہری ہے، دشمن کوئی بھی ہو اس کے مقابلے میں اپنی تیاری ہر وقت رکھنا اور مقابلے کے لیے تیار رہنا، اور دشمن کو موقع نہ دینا کہ کسی طرح وہ حملہ آور ہو سکے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکے، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے عقیدے کو کسی طرح بھی نقصان پہنچا سکے، ہر وقت تیار رہنا. اور ایک باطنی رباط بھی ہے. باطنی کس طرح؟ ظاہری رباط ہوتا ہے کافروں کے مقابلے میں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں، اور باطنی رباط ہوتا ہے شیطان کے مقابلے میں. حضور کا فرمان ہے کہ آؤ میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسی چیز، یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، اور فلاح نصیب ہوتی ہے انسانوں کو. فرمایا وہ کون سی باتیں ہیں؟ اسباب الوضوء علی المکارہ، تکلیف برداشت کر کے وضو کامل بنانا، اور کثرت سے قدم اٹھا کر مسجد میں جانا، و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. فذلکم الرباط، یہ رباط ہے. تین دفعہ فرمایا آپ نے یہ باطنی رباط ہے. باطنی رباط کیا ہے؟ کہ جو آدمی ایسے کام کرتا ہے وہ شیطان کے مقابلے میں مستعد ہو کر کھڑا ہے کہ شیطان دخل انداز نہ ہونے پائے. ہے تو یہ معمولی چیزیں، لیکن اس کو بھی رباط فرمایا، یہ باطنی رباط ہے. شیطان سے بچنے کے لیے اور اس کو دخیل نہ ہونے دینے کے لیے یہ رباط ہے. جو آدمی ایسے کام کرے گا یہ بھی رباط میں داخل ہے بھائی. باطنی دشمن کا مقابلہ، اس کو بھی رباط فرمایا. لگے رہو ہر وقت ظاہری دشمن کے مقابلے میں بھی اور باطنی دشمن کے مقابلے میں. نہ تو شیطان کو قابو پانے دو، اس لیے کہ جو آدمی اطاعت نیکی میں لگا رہے گا مسلسل، شیطان کو موقع نہیں ملے گا. اور جب آدمی غافل ہوگا تو دشمن کو بھی موقع ملے گا، شیطان کو بھی موقع ملے گا. یہ تیسرا اہم اصول. اور چوتھی بات اللہ تعالی نے فرمائی، واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ تقوی کی بات ہے. یہ تقوی بھی بڑا اہم ہے اصول. اور تقوی کے اندر عدل اور احسان داخل ہے، شاعر اللہ کی تعظیم داخل ہے، حدود الہی کی حفاظت اس کے اندر داخل ہے. تقوی کا یہ معنی ہے کہ حدود شریعت کی حفاظت کرو. الحافظون لحدود اللہ، من یتعدى حدود اللہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ کے حدود کو توڑ کر جو آگے نکلے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اور یہ ہے تقوی، عدل قائم کرنا اور انسانوں کے ساتھ احسان کرنا اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، اس تقوی میں داخل ہے. شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں تقوی کا یہی معنی بتلایا ہے. کیونکہ تقوی کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، میں یہ تقوی ہے. تقوی اسی کو کہا جاتا ہے، برائیوں سے رک جانا، فحش باتوں سے، منکرات سے، سرکشی سے احسان کرنا اور عدل کو قائم رکھنا، یہ تقوی ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب الطاف القدس میں فرماتے ہیں، تقوی محافظت بر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا تقوی اس کو کہا جاتا ہے. لفظی معنی تقوی کا بچاؤ ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے، انسان بچتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، توحید کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور ایمان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ہر وقت اس کو ڈر لگا رہتا ہے. تو یہ تقوی اختیار کرو، یہی ہے. ساری سورت کے اندر جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے. یہ چاروں اصول جتنے بھی ہیں، تمام سورت اس کی شرح اور بسط ہے. اگر ایسا اختیار کرو گے ایمان والو، صبر پر قائم رہو گے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو گے، اور ایمان اور نیکی کے راستے پر لگے رہو گے، مسلسل دشمن کے مقابلے میں مستعد رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے،